วันนี้จะขอพูดเรื่องอุปสรรคของการบำเพ็ญของการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัตินี้ย่อมมีอุปสรรคที่จะคอยขวางกั้นไม่ให้การปฏิบัติคืบหน้าก้าวหน้าจำเป็นที่จะต้องหาวิธีกำจัดหรือแก้อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้หมดไปถ้าไม่สามารถที่จะแก้ได้ก็จะติดอยู่ไม่สามารถที่จะก้าวคืบหน้าไปได้อุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีอยู่สองส่วนส่วนภายนอกและส่วนภายในใจส่วนภายนอกก็ได้แก่สถานที่ของการปฏิบัติบุคคลที่เราอยู่ร่วมด้วยอาหารที่เรารับประทานอากาศก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นอุปสรรคขึ้นมาได้สถานที่ที่เราได้ยินที่ท่านพูดกล่าวถึงก็คือสถานที่สัปปายะหรือไม่สัปปายะสถานที่บำเพ็ญที่สัปปายะนี้เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆถ้าอยู่ใกล้สถานที่ที่มีแสงสีเสียงมีบุคคลพลุกพล่านมีการกระทำการต่างๆมีพิธีกรรมมีการก่อสร้างมีมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆสถานที่เหล่านั้นก็จะไม่เป็นสถานที่สัปปายะเพราะจะรบกวนการบำเพ็ญการเจริญสติเพื่อให้ใจเข้าสู่สมาธิสู่ความสงบผู้บำเพ็ญจึงต้องหาสถานที่สัปปายะคือหาสถานที่สงบสงัดวิเวกที่มีอยู่ในป่าในเขาเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีส่วนมากท่านจะไปบำเพ็ญในป่าในเขากันไปอยู่ตามลำพังอยู่ให้ห่างไกลจากอิทธิพลของแสงสีเสียงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเวลาอยู่ใกล้จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้อารมณ์ก็คือกามฉันทะความยินดีที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเกิดความยินดีแล้วไม่เสพไม่ได้เสพใจก็จะหงุดหงิดรำคาญฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ผู้บำเพ็ญจึงต้องไปแสวงหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งแต่ละสถานที่ก็อาจจะเหมาะกับจริตของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านก็ชอบสถานที่ในป่าลึกบางท่านก็ชอบสถานที่บนเขาบางท่านก็ชอบบำเพ็ญอยู่ในถ้ำบางท่านก็ชอบบำเพ็ญอยู่ในป่าช้าสถานที่เหล่านี้ก็เป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดเพื่อต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติแต่ผู้ปฏิบัติอาจจะมีจริตไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะชอบป่าช้าบางท่านอาจจะไม่ชอบป่าช้าบางท่านชอบป่าทึบบางท่านไม่ชอบป่าทึบบางท่านชอบอยู่ตามเขาตามถ้ำบางท่านไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่จริตที่แต่ละท่านแต่ละผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกเอาว่าสถานที่แบบไหน เอื้อต่อการปฏิบัติของตนก็ให้หาสถานที่แบบนั้นอยู่ปฏิบัติอันนี้ก็เรื่องของสถานที่สัปปายะเรื่องที่สองก็คือบุคคลสัปปายะคือการที่เราไปปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็จะต้องอยู่กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ความรู้แก่เราเพราะว่าการปฏิบัติธรรมโดยไม่มีครูบาอาจารย์นี้จะทำให้คืบหน้าไปได้ยากกว่าการมีครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีครูบาอาจารย์ในรูปแบบของหนังสือธรรมะก็ตามหนังสือธรรมะก็ยังสู้การมีครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ผ่านได้หลุดพ้นมาแล้วไม่ได้งั้นเราก็ต้องแสวงหาบุคคลสัปปายะบุคคลที่สามารถที่จะนำทางสั่งสอนช่วยเหลือเราแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติและชี้บอกทางอันถูกอันควรที่เราควรจะบำเพ็ญถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้สั่งสอนก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะท่านจะสามารถสอนสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติได้นอกจากครูบาอาจารย์แล้วบุคคลผู้ที่ร่วมปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันว่ามีความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากน้อยเพียงไรถ้าไปอยู่กับผู้ที่ไม่ค่อยสนใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างแทนที่จะบำเพ็ญปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าไปอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญไม่มากพอเขาก็จะชวนเขาก็จะดึงเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับเขาได้แล้วถ้าเราไม่ไปทำก็จะมีความรู้สึกไม่ปรองดองไม่สามัคคีกันบุคคลที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันก็ควรจะเป็นบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันให้ความสำคัญเหมือนกันเช่นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างสมัยที่เราไปหาที่ปฏิบัติแล้วไปหาครูบาอาจารย์ก็ได้วัดป่าบ้านตาดซึ่งเป็นจุดแรกที่ได้ไปก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้พบทั้งสถานที่ที่สัปปายะและบุคคลที่สัปปายะสถานที่ก็สงบสงัดวิเวกไม่มีกิจกรรมวุ่นวายต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะครูบาอาจารย์คือหลวงตาท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะท่านได้ผ่านทุกอย่างมาแล้วแล้วท่านก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าการทำกิจกรรมอะไรต่างๆถ้ามีความจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมท่านก็จะรีบทำแล้วทำให้ไม่มากทำให้ทำเท่าที่จำเป็นแล้วถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆก็อาจจะไม่ให้พระเนรไม่ต้องมาทำจะหาคนอื่นมาทำกันอันนี้เพื่อส่งเสริมให้พระเนรที่อยู่ในวัดกับท่านได้มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แล้วถ้าพระเนรในวัดไปให้ความสำคัญต่อกิจกรรมอย่างอื่นท่านก็จะคอยเตือนแล้วถ้าไม่เชื่อฟังท่านก็จะขับไล่ออกไปจากวัดเลยเพราะถ้าอยู่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้อื่นเพราะจะทำให้เป็นตัวอย่างไม่ดีหรืออาจจะทำให้ ดึงให้ผู้อื่นต้องมาร่วมทำกิจกรรมกับตนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บำเพ็ญนี่ก็คือเรื่องของบุคคลสัปปายะกับสถานที่สัปปายะผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดูสถานที่ที่ตนเองปฏิบัติอยู่ว่าเป็นอย่างไรและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอย่างไรเป็นบุคคลที่เอื้อต่อการปฏิบัติหรือเป็นบุคคลที่เหนี่ยวรั้งการปฏิบัติถ้าเหนี่ยวรั้งไม่ให้คืบหน้าไม่ให้เจริญก้าวหน้า ก็ควรที่จะหนีไปอย่าไปอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านั้นเพราะไม่เกิดประโยชน์ไปหาบุคคลที่ดึงเราไปในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่สามารถหาบุคคลที่ฉลาดกับเราเก่งกับเราอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่าให้อยู่ตามลำพังตามลำพังยังจะดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนถึงแม้ว่าจะไม่กำไรคือไม่มีครูบาอาจารย์มีผู้ที่เขาดีกว่าเก่งกว่าเราคอยดึงคอยสอนเราก็ดีกว่าอยู่กับคนที่ด้อยกว่าเราในการปฏิบัติหรือไม่สนใจในการปฏิบัติเขาก็จะดึงให้เราไม่ปฏิบัติจะดึงให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนดังนั้นการที่จะบำเพ็ญให้ได้เกิดประโยชน์ได้รับผลจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่สัปปายะและอยู่กับบุคคลสัปปายะโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้เช่นพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้เลยว่าพระบวชใหม่นี้จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย5 พรรษาขึ้นไปเพื่อที่จะได้มีผู้ให้คำอบรมสั่งสอนในเรื่องของการบำเพ็ญในการปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องของธรรมนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้ที่บวชใหม่จะรู้ได้อย่างรอบคอบผู้บวชใหม่นี้ก็เปรียบเหมือนกับทารกที่คลอดออกมาจากท้องของมารดาที่ยังต้องอาศัยบิดามารดาไว้คอยดูแลเลี้ยงดูปกป้องรักษาให้เจริญเติบโตขึ้นมาจนกว่าจะสามารถช่วยตนเองได้แล้วถึงจะสามารถอยู่ปราศจากการช่วยเหลือดูแลของพ่อแม่ได้ฉันใดผู้ปฏิบัติใหม่หรือนักบวชใหม่พระภิกษุที่บวชใหม่นี้จำเป็นจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็5 พรรษาขึ้นไปต้องอยู่ใกล้ชิดกับท่านเพื่อให้ครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามถ้าไปทำกระทำอะไรต่างๆที่ไม่ควรกระทำถ้าอยู่ตามลำพังนี้จะไม่รู้ว่าตนเองทำผิดทำถูกทำดีหรือทำไม่ดีซึ่งในสมัยนี้ก็เรามักจะได้ยินได้ฟังพระที่บวชเพียงพรรษา2 บวชยังไม่ได้พรรษาบางทีก็ไปตั้งสำนักอยู่ตามลำพังหรือถ้าไปอยู่กับบางสำนักก็ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็จะไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่สมควรที่จะกระทำแทนที่จะบำเพ็ญแทนที่จะปฏิบัติก็ไปทำตัวเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนคารวะญาติโยมที่ไม่รู้อีโนอีเน่คิดว่าพอเป็นพระแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์ได้โดยเฉพาะพระที่บวชแล้วที่เป็นหลงคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วก็จะทำตัวเป็นครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนญาติโยมคอยพาญาติโยมไปปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆ ทำตัวแบบนี้ไปได้ไม่กี่ปีในที่สุดก็ติดขาลาเพศไปเพราะว่าไม่มีธรรมแท้อยู่ในใจธรรมที่ตนคิดว่าตนรู้นั้นเป็นธรรมปลอมคือเป็นธรรมที่ได้จากการศึกษาธรรมที่ได้จากการศึกษากับธรรมที่ได้จากการปฏิบัตินี้ไม่เหมือนกันธรรมที่ได้รับจากการศึกษาเป็นธรรมที่ยังมีกิเลสหุ้มห่อจิตใจอยู่การศึกษานี้ไม่ได้ไปฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่การปฏิบัติธรรมนี้จะกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ธรรมปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นธรรมแท้เพราะธรรมที่กําจัดกิเลสตัณหากำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่ธรรมที่ศึกษานี้ยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าไปทำตนเป็นอาจารย์นี้ก็ถูกกิเลสตัณหาหลอกแล้วหลอกว่าตนเองได้บรรลุเป็นอาจารย์ได้แล้วแล้วก็จะวุ่นวายอยู่กับการสั่งสอนแต่ใจของตนนี้ก็จะถูกรุมเร้าด้วยกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆจนถึงในขีดหนึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะเวลาได้เป็นครูอาจารย์นี้ก็จะมีลาภสักการะอะไรต่างๆเข้ามาอย่างมากมายแล้วก็มีการออกไปตามสถานที่ต่างๆไปเห็นไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะถ้าใจที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ถ้าได้ไปสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเกิดความโลภความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดก็อาจจะไม่สามารถรักษาธรรมวินัยคือศีลของพระไว้ได้อาจจะไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายเกิดความเสื่อมเสียแล้วในที่สุดก็จะถูกขับไล่หรือถูกจับศึกไปอันนี้เป็นเรื่องของการที่บวชแล้วไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์บวชแล้วก็ตั้งตนเองเป็นอาจารย์ขึ้นมาเพราะมีความหลงเชื่อว่าตนเองนี้เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถในทางธรรมคิดว่าตนเองได้บรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เริ่มปฏิบัติควรที่จะสังวรควรที่จะคิดเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไว้อยู่เรื่อยๆว่าเรามาปฏิบัตินี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะเป็นครูบาอาจารย์ของใครหลวงตาบอกว่าการปฏิบัตินี้เพื่อสอนตัวเราเองท่านบอกว่าสอนตัวเราเองให้ได้ก่อนเป็นอาจารย์ของเราเองให้ได้ก่อนที่จะไปเป็นอาจารย์ของผู้อื่นกำจัดกิเลสตัณหาของเราให้หมดไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสอนให้ผู้อื่นเขากำจัดกิเลสตัณหาต่อไปพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ส่งไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆจนได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดที่ครูบาอาจารย์ต่างๆจะสามารถสั่งสอนได้คือขั้นรูปฌานและอรูปฌานแต่ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดที่รู้ธรรมที่เหนือกว่าขั้นรูปฌานอรูปฌานคือธรรมระดับของอริยมรรคอริยผลไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บรรลุได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อทรงเห็นและทรงสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเห็นแล้วพระทัยของพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากนั้นแล้วพระองค์จึงใช้เวลาใคร่ควรพิจารณาอยู่ประมาณ2 เดือนด้วยกันทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6และกว่าที่จะทรงตัดสินพระทัยนำธรรมะที่ทรงได้รู้ได้เห็นนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกในเบื้องต้นพระองค์ก็มีความท้อพระทัยไม่มีความอยากที่จะเผยแผ่สั่งสอนเพราะเห็นธรรมที่ทรงต้องปฏิบัตินี้เป็นธรรมที่ยากต่อผู้ต่อสัตว์โลกทั้งปวงผู้ยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ยังติดอยู่กับความสุขทางลาภยศสรรเสริญจะไม่มีความสามารถที่จะสามารถบำเพ็ญและบรรลุถึงธรรมขั้นนี้ได้เลยอันนั้นเป็นความคิดในเบื้องต้นแต่หลังจากมีเวลาใคร่ควรก็ทรงเห็นว่าบุคคลต่างๆนี้ไม่เหมือนกันมีหลายระดับด้วยกันระดับจิตใจความรู้ความสามารถที่จะศึกษาที่จะบำเพ็ญปฏิบัตินี้มีความสามารถไม่เท่าเทียมกันมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะรับคำสอนและนำเอาไปปฏิบัติได้ก็มีพวกที่ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะนำไปปฏิบัติก็มีพระองค์จึงได้ทรงแยกแยะผู้ปฏิบัติไว้เป็นบัว4 เหล่าพอได้ค่ายควรแล้วในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยประกาศพระธรรมคำสอนแก่สัตว์โลกนี่คือความรู้สึกของคนที่เขาบรรลุธรรมแล้วเขาไม่มีความอยากที่จะเป็นอาจารย์ของใครไม่อยากจะเป็นครูอยู่เฉยๆดีกว่าสบายอยู่แล้วไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วบำเพ็ญนี้มีแต่ความเหนื่อยยากทั้งกับตนเองแล้วก็ต้องไปเหนื่อยยากกับการสั่งสอนผู้อื่นอยู่เฉยๆมันสบายอยู่แล้วสอนก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรแต่ประโยชน์ที่จะได้รับคือผู้ที่มารับการสั่งสอนเท่านั้นผู้สอนเองนั้นเป็นเหมือนน้ำแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ในแก้วแล้วต่อให้เทน้ำเข้าไปในแก้วมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะได้น้ำมากไปกว่าที่ได้อยู่ในขณะนั้นเพราะมันเต็มเปี่ยมแล้วจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอรหันตสาวกนี้ท่านเป็นปรมังสุขขังแล้วบรมมสุขแล้วมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มความสุขให้มีมากไปกว่าที่มีอยู่ได้แล้วไม่ว่าจะกระทำอะไรก็ตามจะทำบุญเพิ่มขึ้นจะไม่ทำบุญเพิ่มขึ้นมันก็ได้เท่านั้นแต่การที่ทรงตัดสินพระทัยสั่งสอนผู้อื่นนั่นก็เพราะทรงเห็นความทุกข์ยากลำบากที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาของพระองค์เองมาก่อนและเห็นผู้ที่ยังไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาว่าจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหานี้ไปตลอดไม่มีวันที่จะหลุดออกมาได้ด้วยตนเองเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนวิธีกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆถ้าพระองค์ไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนบุคคลต่างๆที่มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาไปตลอดแต่ถ้าพระองค์เผยแผ่สั่งสอนบุคคลเหล่านั้นก็จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหาได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยสอนแต่จะสอนกับบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อพระองค์ก็จะไม่ทรงสั่งสอนและในเบื้องต้นก็ทรงไป สั่งสอนคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถรับทำไปได้อย่างรวดเร็วก็ส่งมุ่งไปที่นักบวชทั้งหลายก่อนเพราะนักบวชนั้นเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญธรรมมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วคือระดับศีลระดับสมาธิระดับทานทำทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองออกบวชแล้วมาบำเพ็ญรักษาศีลแล้วมาฝึกจิตทำใจให้สงบได้แล้วแต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีครูอาจารย์คนใดในโลกรู้เรื่องของปัญญาที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหลายพระองค์ก็ส่งมุ่งไปสั่งสอนแก่บุคคลเหล่านั้นพอได้ทรงสั่งสอนเพียงเทศครั้งสองครั้งบุคคลเหล่านั้นก็สามารถปฏิบัติตามและบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะว่าเป็นผู้ที่มีภาชนะรองรับธรรมของพระพุทธเจ้าคือปัญญาคือเขามีศีลมีสมาธิอยู่แล้วพอได้ฟังธรรมได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็น้อมเอาเข้ามากำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้จึงได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้อย่างง่ายดายได้ในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วตรัสรู้แล้วไม่มีความรู้สึกที่อยากจะสั่งสอนใครไม่อยากจะเป็นครูอยากจะเป็นอาจารย์ของใครแต่จำเป็นที่จะต้องเป็นเพราะว่าไม่มีผู้อื่นที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ถ้าไม่ทำก็จะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือลักษณะของครูบาอาจารย์ที่แท้จริงท่านต้องเป็นครูบาอาจารย์ของตัวของท่านเองให้ได้ก่อนเมื่อท่านสอนตนเองได้แล้วท่านถึงค่อยไปสอนผู้อื่นต่อไปครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าเราศึกษาดูประวัติท่านจะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กเป็นลูกศิษย์ก่อนเวลาบวชแล้วก็ขวนขวายศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ศึกษาฟังคำอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกว่าจะทำตนเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาได้ก็อย่างน้อย10-20ปีขึ้นไปไม่ใช่บวชเพียงวันสองวันก็มาตั้งตนเองให้เป็นครูเป็นอาจารย์นี่คือลักษณะของบุคคลที่ขาดบุคคลสัปปายะที่จะร่วมอยู่ด้วยเวลาที่ได้เริ่มปฏิบัติหรือได้เริ่มบวชเป็นพระภิกษุอันนี้ผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะสังวรคิดไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเป็นครูเป็นอาจารย์พยายามทำตนเองให้เป็นนักศึกษาทำให้ตนเองเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปก่อนพยายามพิจารณาปฏิบัติให้อย่างรอบคอบว่ากิเลสตัณหาที่ตนเองคิดว่าตายแล้วมันตายจริงหรือไม่ต้องทดสอบดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วจนกว่าจะมีความมั่นใจแล้วจะสอนใครก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ไม่ใช่อยากจะสอนใครก็ไปหาคนนั้นคนนี้ไปเรียกเขามาสั่งมาสอนแต่สอนก็เพราะว่ามีผู้เขาเข้ามาหาเราเองเขาต้องการจะได้ยินได้ฟังได้รับความรู้จากเราแล้วเราก็ค่อยสอนไปนี่คือเรื่องของบุคคลสัปปายะสถานที่สัปปายะสองเรื่องเรื่องที่สามก็เรื่องของอาหารสัปปายะอาหารที่เรารับประทานก็มีผลต่อการบำเพ็ญถ้าอาหารที่เรารับประทานแล้วทำให้ร่างกายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยท้องร่วง หรือว่าท้องผูกหรือรับประทานอาหารบางชนิดแล้วทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นอะไรต่างๆอาหารเหล่านั้นก็ต้องเป็นอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงควรจะหาอาหารที่กินแล้วทำให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขถึงแม้ว่าจะไม่ถูกปากถูกคอก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้กินแล้วยังชีพได้ทำให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขไม่เดือดร้อนได้อย่าไปอยู่หรือไปหารับทานอาหารที่ถูกปากถูกคออาจจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สงบสงัดวิเวกเช่นเราเคยอยู่ในบ้านในเมืองถูกปากกับอาหารในบ้านในเมืองแต่พอเราบำเพ็ญเราต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาเราก็จะไม่ได้รับประทานอาหารแบบตามบ้านตามเมืองเราก็อยากจะรับประทานอาหารแบบที่เราเคยรับประทานเราก็อาจจะไม่อยากจะไปอยู่ตามป่าตามเขาเราก็จะอยู่ตามบ้านตามเมืองเพื่อจะได้รับประทานอาหารแบบถูกปากถูกใจอันนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถไปปลีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดบำเพ็ญได้เราต้องยอมสละความสุขเรื่องของปากเรื่องท้องแล้วไปอยู่ตามสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกถึงแม้ว่าอาหารจะไม่ถูกปากถูกคอถูกใจแต่ก็พออยู่ได้กินแล้วร่างกายไม่หิวร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นอาหารสัปปายะได้แต่ถ้าไปเจออาหารที่กินแล้วท้องร่วงทุกวันอย่างนี้อันนี้ก็ต้องหาเหตุแล้วหาวิธีแก้ไปท้องร่วงหรือท้องผูกก็จะเป็นอุปสรรคได้หรือปวดท้องเป็นโรคกระเพาะอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องของอาหารก็ต้องศึกษาหาวิธีแก้ไขไปนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ได้หมายความว่าอาหารที่ถูกปากถูกคอถูกใจแต่เป็นอาหารที่จะยังชีพให้อยู่ได้เป็นปกติสุขถ้าเราชอบอาหารที่ถูกปากถูกคอเราอาจจะไม่สามารถไปอยู่ตามสถานที่วิเวกที่สงบได้เพราะเราอยากจะรับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอที่เราเคยรับประทานก็ต้องอยู่ตามบ้านตามเมืองไปถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองสถานที่ของการปฏิบัติก็จะไม่สงบสงัดวิเวกเหมือนกับการไปอยู่ตามป่าตามเขาเรื่องสัปปายะข้อที่สี่ก็เรื่องของอากาศสัปปายะอากาศนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการบำเพ็ญของเราบางคนชอบอากาศหนาวบางคนชอบอากาศร้อนบางคนชอบอากาศปานกลางอันนี้ก็ต้องเลือกไปตามความชอบเพราะว่าถ้าเราชอบอยู่ตรงไหนแล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญถ้าเราไปอยู่กับอากาศที่ไม่ถูกกับเรามันก็จะทำให้เราไม่สบายใจมีความรู้สึกอึดอัดการบำเพ็ญก็จะไม่สะดวกอันนี้เราก็ต้องใช้พิจารณาญาณดูว่าควรจะอยู่ในสถานที่แบบไหนมันก็มีหลายปัจจัยที่เราจะต้องเอามาคำนวณเช่นสถานที่สัปปายะบุคคลสัปปายะอาหารสัปปายะและอากาศสัปปายะเราจะได้ทั้งสี่อย่างพร้อมกันหรือไม่ถ้าเราไม่ได้สี่อย่างนี้เราอาจจะต้องเลือกว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันสถานที่สำคัญกว่าบุคคลสำคัญกว่าอาหารสำคัญกว่าอากาศหรือเปล่าหรือบุคคลสำคัญกว่าสถานที่สำคัญกว่าอาหารสำคัญกว่าอากาศอันนี้เราก็ต้องเอามาบวกลบคูณหารดูแล้วดูว่าอะไรจะสำคัญกว่ากันในเบื้องต้นคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลสัปปายะการมีครูบาอาจารย์ที่ดีนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญในการเริ่มต้นของการปฏิบัติ เมื่อได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาจนรู้อย่างถ่องแท้เรื่องของการปฏิบัติแล้วและได้ผลจากการปฏิบัติในระดับหนึ่งจนถึงที่จะมีความจำเป็นที่จะต้องไปหาสถานที่สงบวิเวกอยู่ตามลำพังตอนนั้นก็อาจจะขอลาครูบาอาจารย์ไปปีกวิเวกเป็นระยะเพราะเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มักจะต้องอยู่กับพระเนนและญาติโยมก็จะไม่มีความสงบวิเวกเท่ากับการไปอยู่คนเดียวพระที่ได้บวชมีพรรษาแล้วมีฐานของจิตใจแล้วคือสามารถควบคุมทำใจให้สงบได้แล้วแต่ยังไม่มีปัญญาต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญปัญญาตามลำพังอยู่ตามลำพังในป่าในเขาตอนนั้นก็อาจจะต้องขอปลีกเว่ยขอลาครูบาอาจารย์ไปหาสถานที่สงบสงัดครูบาอาจารย์ท่านก็จะเข้าใจท่านก็จะปล่อยให้ไปแต่ถ้าบวชใหม่เราจะมาขอลาไปปีกเว่ยท่านจะไม่ให้ไปเพราะท่านเห็นว่าจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่แก่กล้าพอไม่มีฐานที่จะรักษาตนเองให้อยู่ได้อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าครูบาอาจารย์ท่านยังไม่มั่นใจในจิตของลูกศิษย์ท่านจะไม่ปล่อยให้ไปไหนไม่ให้ไปปีกวิเวกตามลำพังท่านจะต้องให้อยู่กับครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆก่อนจนท่านเห็นว่าจิตใจของท่านของผู้ปฏิบัตินั้นมีหลักมีเกณฑ์มีฐานแล้วสามารถที่จะรักษาใจให้อยู่ในความสงบได้อย่างน้อยก็ขั้นสมาธินะท่านก็จะปล่อยให้ไปเพราะท่านก็เห็นใจว่าเวลาอยู่ในวัดก็จะต้องมีภารกิจการงานอย่างอื่นที่จะต้องทำเพราะต้องเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันก็ต้องมีการช่วยเหลือกันทำงานทำการหลายต่างๆก็จะไม่ได้มีเวลาบำเพ็ญอย่างเต็มที่ถ้ามาถึงขั้นนั้นแล้วสถานที่สัปปายะก็อาจจะมีความสำคัญกว่าบุคคลสัปปายะเพราะว่าบุคคลนั้นก็ได้รับความรู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้แทบหมดไส้หมดพุงจากท่านแล้วเพียงแต่ว่าอยู่การที่จะนำเอาไปบำเพ็ญเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแล้วแบบไม่กลับเลยส่วนใหญ่ท่านก็ไปเป็นพักๆแล้วก็จะกลับมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาต่อเพื่อเสริมปัญญาต่อไปจะมีก็เป็นการเข้าการออกไปเป็นระยะไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนเองได้แล้วท่านก็จะไปตั้งสำนักของท่านเองต่อไปนี่คือธรรมเนียมของพระปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านจะแสวงหาครูบาอาจารย์ก่อนเมื่อได้ครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาจนมีความรู้ความสามารถที่จะออกไปปฏิบัติตามลำพังได้ก็ออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติจนบรรลุแล้วก็จะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปมีสำนักของตนเองต่อไปนี่คือธรรมเนียมของพระป่าเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากราบไหว้บูชาในเบื้องต้นท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นพอท่านได้ศึกษาแล้วท่านก็ไปปีกวิเวกกันไปบำเพ็ญถ้ามีปัญหาหรืออยากจะฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จากหลวงปู่มั่นก็กลับเข้าไปเป็นระยะเข้าๆออกๆจนในที่สุดก็สามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้พอได้แล้วท่านก็ไปอยู่ตามลำพังไปตั้งสำนักของท่านแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะให้แก่ศรัทธาญาติโยมและพระเนรที่จะมาศึกษากับท่านต่อไปนี่คือเรื่องของบุคคลสัปปายะสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะและอากาศสัปปายะที่ผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อที่จะได้กำจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นในการปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องของอุปสรรคภายนอกส่วน อุปสรรคภายในใจ ก็คือนิวรณ์ห้านี่เองนิวรณ์ก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆภายนอกใจข้อที่หนึ่งก็คือความลังเลสงสัยอาจจะไม่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระอริยสงสาวกมีจริงหรือไม่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัตินี้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้หรือไม่ถ้ามีความสงสัยก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลุดพ้นแล้วไปศึกษาไปอยู่กับท่านไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปฟังคำสอนต่างๆของท่านแล้วความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหมดไปได้อันนี้ก็เรื่องของนิวรณ์ข้อที่หนึ่งเรื่องของความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องที่สองก็คือเรื่องของกามฉันทะความยินดีในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็ต้องถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีศีล8ขึ้นมาเป็นอย่างน้อยเพราะศีล8นี้ก็จะช่วยกั้นเรื่องของการอารมณ์ต่างๆได้ไม่เสพกามไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะคือไม่หาความสุขจากเรื่องมหรสพบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพรที่สวยงามแต่งหน้าตาปากทำเผาทำผมอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารอันนี้เป็นเครื่องช่วยกำจัดกามฉันทะความอยากเสพกามผู้บำเพ็ญนี้จำเป็นที่จะต้องถือศีลอย่างน้อยก็ศีล8ขึ้นไปถ้าเป็นนักบวชก็ศีล227หรือศีล300กว่าข้อที่เป็นของภิกษุณีอันนี้เป็นศีลที่จะช่วยกำจัดนิวรณ์ภายในใจคือกามฉันทะให้หมดไปได้อันนี้ก็เป็นการแก้นิวรณ์ข้อที่2นิวรณ์ข้อที่3ก็คือความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเป็นปกติของใจเวลาอยู่กับใครแล้วไม่ได้อะไรดังใจอยากก็จะเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาได้หรือบางทีไม่ได้อยู่กับใครแต่อยู่กับสิ่งเหตุการณ์ต่างๆหรือก็อะไรต่างๆถ้ามาขัดใจขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเกิดความโกรธได้ความโกรธนี้ก็จะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากผู้ที่จะคอยกำจัดความโกรธนี้จะต้องหมั่นเจริญเมตตาภาวนาหมั่นเจริญความเมตตาที่จะเป็นเหมือนน้ำมาดับไฟของความโกรธได้เช่นให้รู้จักคำว่าให้อภัยไม่จองเวรสัพเพสัตตาอเวราโหนตุไม่มีการจองเวรกับผู้ใดไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเรามากน้อยเพียงไรเราต้องให้อภัยเขาได้เสมอเพราะถ้าเราให้อภัยเขาไม่ได้ใจของเราจะร้อนจะวุ่นอยู่กับการคิดล้างแค้นอาฆาตพยาบาทไฟจะร้อนเป็นเหมือนไฟนรกแต่ถ้ามีความเมตตามาดับไฟใจก็จะเย็นความเมตตานี้เป็นเหมือนไฟดับความโกรธเกลียดต่างๆได้ด้วยการให้อภัยไม่จองเวรคิดเสียว่าเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับลิ้นกับฟันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาและคนเราก็มีอะไรไม่เหมือนกันมีนิสัยไม่เหมือนกันมีคุณธรรมไม่เท่ากันบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีไปเจอคนไม่ดีกระทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าไปโกรธไปเกลียดเขามันก็จะทำให้ใจเราร้อนไปเปล่าๆใจ จะทำให้เราไม่สามารถทำใจให้สงบเข้าสู่สมาธิได้การบำเพ็ญของพวกเรานี้เป้าหมายอยู่ที่การทำใจให้สงบดังนั้นไม่ว่าอะไรจะมาทำให้ใจเราไม่สงบเราต้องกำจัดมันให้ได้ข้ากามฉันทะก็ใช้ศีล8กำจัดมันถ้ามันมีความลังเลสงสัยก็ไปศึกษาไปอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านถ้ามีความโกรธก็ต้องใช้ความเมตตาแผ่เมตตาให้อภัยผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเราไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางทรัพย์สินหรือทางจิตใจก็ตามอย่าปล่อยให้มันค้างๆอยู่ภายในใจเพราะมันจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการบำเพ็ญทำใจของเราให้สงบอันนี้ก็คือเรื่องนิวรณ์ของความโกรธนิวรณ์ข้อต่อมาก็คือความง่วงเหงาเหานอนการง่วงเหงาเหานอนก็ต้องแก้ด้วยวิธีรับประทานอาหารให้น้อยลงไปผ่อนอาหารเพราะเวลาร่างกายขาดอาหารนี้จะไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่ก็ผ่อนไปเรื่อยๆถ้ายังง่วงก็ต้องลดลงไปถ้ากินวันละมื้อก็ยังง่วงอยู่ก็ต้องอดมื้อกินอดวันกินวันไปลองสองวันค่อยกินสักครั้งหนึ่งถ้าสองวันกินสักครั้งยังง่วงอยู่ก็อดสักสามวันไปเดี๋ยวมันก็หายง่วงเองผู้ที่ปฏิบัตินี้ต้องยอมทุกข์ทรมานทางร่างกายถ้าอยากจะได้ทำอยากจะได้ความสงบทางใจอันนี้เป็นเหมือนตั๋วที่เราจะต้องตีเหมือนขึ้นเครื่องบินนี้เราจะต้องตีตั๋วถึงจะขึ้นเครื่องบินได้ถ้าอยากจะทำใจให้สงบก็ต้องยอมอดข้าวอดปลายอมอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกยอมเสียสละความสุขทางร่างกายไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอถ้าร่างกายมีอาหารสำรองอยู่มากแล้วเช่นมีน้ำหนักเกินอันนี้ก็จะไม่มีผลเสียหายอะไรกับร่างกายอดไปที3วัน5วันนี้ไม่มีผลเสียหายพระพุทธเจ้านี้อดได้ถึง49วันเวลาเราอดแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นอะไรก็ร่างกายจะเป็นอะไรขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอดถึง49วันก็ยังมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นศาสดามาเป็นที่พึ่งของพวกเราได้พวกเราอดเพียงมื้อเดียวอดเพียงวันเดียวก็จะตายให้ได้อันนี้ถ้าเราไม่รีบแก้มันก็จะทำให้เราอดไม่ได้เพราะความกลัวตายกลัวเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาทันทีพอจะอดข้าวสักหน่อยนี้ความกลัวอะไรต่างๆนี้มันจะโผล่ขึ้นมาหมดมันจะทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะแก้นิวรณ์คือความง่วงเหงาหานอนได้ถ้าเราอดไม่ได้อดอาหารไม่ได้จริงๆแล้วอาจจะต้องหาวิธีอื่นเช่นไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวไปอยู่ในป่าช้าไปนั่งสมาธิในป่าช้าดูหรือว่ามันยังจะง่วงนอนหรือเปล่ารับรองได้ว่าถ้ากลัวผีแล้วนี่ไปอยู่ในป่าช้านี่มันจะไม่ง่วงนอนมันจะตื่นตลอดเวลาแต่ก็ต้องมีความสามารถที่จะควบคุมใจไม่ให้มันตื่นเต้นจนเกินไปตื่นเต้นจนฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จะไม่สามารถบำเพ็ญได้ผู้ที่จะไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวนี้จะต้องมีสติในระดับหนึ่งพอที่จะควบคุมใจไม่ให้ตื่นเต้นจนเสียสติได้เช่นบางคนบางท่านในการปฏิบัติอยากจะไปลองอยู่ในที่ที่น่ากลัวเช่นในที่ที่มีเสือมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็อยากจะลองดูว่าไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วจะเป็นอย่างไรชาวบ้านก็บอกว่าอย่าไปนะเสือนี่ดุจริงๆแต่พระท่านก็ยืนยันว่าจะไปพระชาวบ้านก็เลยพาไปทำที่พักชั่วคราวให้อยู่พอตอนคืนพอได้ยินเสียงเสือตอนนั้นใจก็เริ่มสั่นเลยเพราะเสือคำรามสักสองสามครั้งนี่สติสตังหายไปหมดวิ่งแจ้งเข้าไปในหมู่บ้านขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่าเสือจะมาแล้วพูดแบบฟังไม่รู้เรื่องกว่าจะตั้งสติพูดให้ฟังรู้เรื่องได้ก็ต้องใช้เวลาถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปถ้ายังไม่สามารถควบคุมสติควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้เวลาไปเจอความกลัว มันก็จะทำให้สติแตกได้หรือเสียสติได้นี่คือการแก้ปัญหาเรื่องของความง่วงเหงาหานอนและข้อสุดท้ายนิวรณ์ที่เกิดจากความคิดพุ่งสร้างต่างๆอันนี้ก็จะใช้สติระงับก็ได้ฝึกเจริญพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆถ้ามีการเจริญพุทโธอยู่เรื่อยๆก็ใจก็จะไม่สามารถไปคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าใช้สติระงับไม่ได้ก็ให้ใช้มรณานุสติดูก็ได้ให้ระลึกถึงความตายดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวที่เราไปสนใจไปกังวลไปฟุ้งด้วยนี้มันในที่สุดก็ต้องจบลงด้วยความตายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งของต่างๆมันมีที่จบของมันทั้งนั้นคือความตายเราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงใยไม่ต้องไปวิตกมากจนเกินไปถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าสัพเพธรรมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราได้นะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะระงับความฟุ้งซ่านต่างๆได้นะงั้นเราต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆในเบื้องต้นเพราะการเจริญสตินี้จะป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเผลอไปฟุ้งขึ้นมาก็ให้ลองใช้ปัญญาดูให้ใช้มรณานุสติระลึกถึงความตายระลึกถึงการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เราไปกังวลไปวุ่นวายด้วยว่าในที่สุดมันก็จบลงไปหมดดูกรุงศรีอยุธยาดูกรุงสุโขทัยคนที่อยู่ในยุคนั้นเขาก็วุ่นวายดูแลรักษาป้องกันมันสร้างมันขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นอะไรไปวันนี้มันก็กลายเป็นซากปรักหักพังไปสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่บุคคลต่างๆที่เรากำลังฟุ้งกันอยู่นี้ในที่สุดก็จะหายไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเป็นซากปรักหักพังเป็นซากศพไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็จะระงับลงไปได้แล้วก็จะทำให้เรากลับมาบำเพ็ญทำใจของเราให้เข้าสู่ความสงบได้นี่คือเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่เราจะต้องเจอในการบำเพ็ญในการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบมีทั้งอุปสรรคภายนอกคือสถานที่บุคคลอากาศและอาหารและมีทั้งภายในใจก็คือนิวรณ์ห้าความสงสัยลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าความยินดีความชอบความอยากเสพกามความโกรธความง่วงเหงาหานอนและความฟุ้งซ่านที่เราจะต้องหาวิธีกำจัดให้ดับไปให้ได้เวลาที่มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบและทำใจให้เกิดปัญญาตามลำดับเพื่อการหลุดพ้นต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะศึกษาและหาวิธีกำจัดเวลาที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโน จัตตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามคำถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลย อยากจะทราบว่าอัตตานี่แปลว่าอะไรคะ อัตตา อั ตตาก็แปลว่าตัวตนไงตัวตนอีโก้ภาษาอังกฤษนะ คือเรา mix up กับอนัตตาอนัตตามี no control ไม่มีตัวตนแล้วไม่มีตัวตนแล้วไม่ใช่ของเราไม่สามารถที่เราจะไปควบคุมบังคับได้ถ้ามีตัวตนเราก็บังคับตัวตนได้เช่นบังคับร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเราคิดว่าเราบังคับได้แต่เราบังคับได้เป็นบางส่วนบางเวลาบางส่วนบางเวลาเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับได้ตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นอนัตตาไปเช่นเวลามันเจ็บนี่มันแก่มันตายนี่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาไปแต่ตอนนี้เรายังควบคุมมันได้มันก็ยังเป็นอัตตาอยู่ยังเป็นตัวเราของเราอยู่นี่เราต้องรู้ความจริงว่าในที่สุดมันจะต้องกลายเป็นอนัตตาไปตัวอัตตานี่เป็นตัวหลอกเราให้เราเห็นว่ามันเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาเพราะว่าเราคิดว่าเราควบคุมบังคับมันได้สั่งมันได้เราต้องพยายามมองในส่วนที่เราบังคับมันไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศนี่เราบังคับมันไม่ได้และมันไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับดินฟ้าอากาศแต่ร่างกายนี้เราคิดว่ามันเป็นตัวตนเพราะเราคิดว่าเราไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเรามองจริงๆแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเราก็บังคับมันไม่ได้อยู่ดีถ้าเราอยากจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราบังคับมันไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันการปฏิบัตินี้ก็เพื่อหยุดความอยากที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าไปบังคับเขาไม่ได้ยอมรับให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเช่นแม่เรานี่เราไปบังคับให้เขาเป็นตามความต้องการของเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็จะสบายใจที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะอยากไปบังคับไปทำให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเพราะคิดว่าทำได้เพราะคิดว่ามีตัวตน ขอบคุณมากค่ะคำถามจาก Facebook คำถามแรกจากคุณอนันต์ฟางค่ะเคยนั่งรถแล้วดูข้างทางเพลินๆจิตเกิดความสงบเย็นเกิดสุขมีปิติเหมือนว่าเราจะไม่โกรธใครอีกแล้วทั้งที่ไม่ได้ภาวนาเป็นอย่างนี้ประมาณระยะหนึ่งก็กลับเข้าสู่สภาวะเดิมจิตลักษณะนั้นหายไปไหนครับจิตลักษณะนั้นเรียกว่าอะไรครับเกิดจากอะไรครับ ก็ตอนนั้นจิตหยุดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆจิตก็เลยสงบเลยว่างเลยเย็นเลยมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อให้จิตว่างให้จิตเย็นให้จิตสบายที่มันไม่ว่างไม่เย็นก็เพราะมันมัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็วุ่นไปกับเรื่องที่คิดแล้วมันก็ต่อกันเป็นเหมือนลูกโซ่คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปถึงเรื่องนั้นแล้วก็ต่อเรื่องนั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆมันไม่มีวันที่จะหยุดได้นอกจากมีเหตุการณ์บางอย่างเช่นนั่งรถไปคนเดียวแล้วไปมองนู่นมองนี่แล้วก็ลืมเรื่องที่คิดไปจิตก็ว่างขึ้นมาได้แต่มันเป็นเพียงแต่ว่างชั่วระยะสั้นๆแล้วก็ว่างเพราะว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่มันเอื้อต่อการให้ใจมันไม่คิดอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงพระวัยยังยาวอยู่ส่วนใหญ่ก็จะถูกห้อมล้อมด้วยบริษัทบริวารคอยดูแลคอยป้อนคอยรับใช้แต่พอมาวันหนึ่งพวกบริษัทบริวารเขาต้องไปทำธุรกิจอย่างอื่นปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ภายใต้โคนไม้เบี่ยวเพียงคนเดียวพอไม่มีอะไรมาชวนให้ท่านคิดให้ท่านคุยจิตก็สงบว่างไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรอันนี้ก็คือลักษณะของความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถือว่าเป็นระดับอัปปนาสมาธิ ระดับอัปปนาสมาธิมันจะลงลึกกว่านั้นมันจะเข้าไปลึกจนกระทั่งมันไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยอันนี้แต่อันนี้ก็เป็นความสงบในระดับเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้กับคนหลายคนเคยมีคนมาเล่าให้ฟังมีชายคนหนึ่งเขาบอกเขาตอนนั้นเขาลูกชายกำลังจะบวชเขาก็เลยต้องวุ่นไปกับการหาจัดการของบวชต่างๆพิธีกรรมพิธีงานอะไรต่างๆที่จะต้องทำวุ่นไปหมดแกบอกพอถึงวันที่เข้าไปในโบสถ์พอไปนั่งในโบสถ์ไม่ต้องทำอะไรจิตมันก็เลยว่างมันก็สงบขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมานี่คือการหยุดคิดของจิตชั่วขณะหนึ่งพอมีเหตุมีปัจจัยทำให้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วตอนนั้นมันก็เลยสงบได้แต่มันเป็นเรื่องของความฟลุกหรือเรื่องของว่านานๆมันจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าจะให้มันเกิดอย่างนี้ได้ตลอดนี่มันทำไม่ได้แต่ถ้าเราบำเพ็ญภาวนาเจริญสติต่อไปเราจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลานั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติให้ใจของเราว่างเย็นสบายตลอดเวลาแม้ว่าถ้ามีความคิดก็ไม่ได้คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความวุ่นขึ้นมาความคิดของพวกเรานี้คิดไปได้สองทางคิดแล้วทำให้เกิดความว่างความสงบขึ้นมาหรือคิดไปแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ถ้าคิดไปในทางอัตตาตัวตนนิจจังสุขขังอัตตานี้มันจะวุ่นขึ้นมาทันทีถ้าคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มันจะสงบมันจะสบายมันจะเย็นขึ้นมาทันทีถึงสอนให้หัดคิดในทางนี้แต่ในเบื้องต้นเรายังคิดในทางนี้ไม่เป็นเพราะเรายังหยุดคิดในทางนู้นไม่ได้เราต้องหยุดคิดในทางนู้นให้ได้ก่อนทำใจให้สงบก่อนใจของเรา 99.9% คิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตาแล้วก็สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเราต้องหยุดความคิดอันนี้ให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดมันได้แล้วเราก็จะสามารถสั่งให้มันคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วถ้าคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะเย็นจะสบายไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเหมือนกับขับรถนี่เวลาที่เราจะยูเทิร์นนี่เราจะทำยังไงเรารู้ว่าเราขับไปผิดทางเราต้องไปอีกทางขั้นแรกเราก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดแล้วเราค่อยเลี้ยวกลับมาไปทางที่เราต้องการใจเราก็ต้องยูเทิร์นกันตอนนี้ใจเราไปทางนรกกันไปทางเวียนว่ายตายเกิดกันไปทางความทุกข์กันตอนนี้เราต้องหยุดมันไม่ให้ไปทางนั้นพอหยุดแล้วก็ต้องยูเทิร์นให้มันกลับไปทางมรรคผลนิพพานต่อไป คำถามจากคุณภาสกรค่ะแม้ว่าในบางครั้งบางขณะผมไม่สามารถตั้งสมาธิอย่างต่อเนื่องได้แต่ก็พยายามระลึกรู้ด้วยการสร้างสติให้อยู่กับปัจจุบันพร้อมๆกับการใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเช่นกายคตาสติบ้างอาหารเรปฏิกูลสัญญาบ้างจนในบางครั้งในขณะที่ว่างจากการทำงานทั่วไปพอยามที่พักหลับตาอึดใจเดียวก็มักมีภาพนิมิตของอวัยวะต่างๆผุดมาให้เห็นเป็นผมขนผิวหนังเป็นต้นจากแนวทางที่ผมได้ปฏิบัติดังกล่าวขอถามข้อแรกแนวทางที่ผมปฏิบัติอยู่นี้เป็นการปฏิบัติในแบบที่เรียกกันว่าสติปัฏฐานสี่ใช่หรือเปล่าครับ เป็นแนวทางของจับไฉ่คือจับไอ้นุ่นมันชนไอ้นี่อยากจะทำอะไรก็ทำไปอยากจะพิจารณาก็พิจารณาอยากจะกำหนดก็กำหนดไปมันก็เลยแบบผสมกันไปผสมกันมามันก็เลยไม่ได้อะไรสักเรื่องปัญญาก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้เพราะมันทำแบบจับไฉ่ต้องทำแบบเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนสมาธิก็ให้มันกำหนดดูอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรือเฝ้าดูร่างกายการกระทำของร่างกายเพื่อให้มีสติดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วพอไม่ต้องทำอะไรก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธให้จิตมันรวมเข้าไปเป็นอัปนาอัปปนาสมาธิพอเป็นอัปปนาแล้วทีนี้ก็ออกมาพิจารณาทางปัญญาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็พิจารณาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งมันเห็นเบื่ออาหารไปเลยเห็นแล้วกลายเป็นขี้ไปหมดเนี่ยอาหารในที่สุดมันจะกลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นขี้ทุกครั้งเวลาอยากก็คิดกำลังกินขี้มันก็หายอยากแล้วแต่มันไม่คิดอย่างนั้นกันมันก็เลยหิวอยู่เรื่อยๆอยากกินอยู่เรื่อยๆมันก็มันต้องทำให้เป็นกิจจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราว ตอนนี้มันทำแบบปนกันไปปนกันมานึกอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็ลืมไปพิจารณาเรื่องอื่นต่อแล้วแต่อะไรจะมาก็ว่ากันไปคว้าไปคว้ามาแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะการพิจารณาแต่อย่างมันมีเป้าหมายของมันอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเพื่อตัดความอยากในอาหารอสุภะเพื่อตัดกามอารมณ์มันต้องพิจารณาให้มันเป็นเหตุเป็นผลไปถ้าพิจารณาแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างมันก็เหมือนจับปลาสองมือไม่ได้อะไรสักอย่างเลยทำอะไรต้องทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวไปขั้นสมาธิก็ต้องไม่คิดอะไรเลยให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้ได้ให้จิตมันรวมเป็นอัปปนาให้ได้พอมันรวมแล้วทีนี้ก็ออกมาเลยจะพิจารณาเรื่องไหนก็เป็นเรื่องๆไปเรื่องร่างกายเกิดแก่เจ็บตายก็เอาเป็นเรื่องๆไปมีปัญหากับเรื่องไหนก็พิจารณาเรื่องนั้นไปแล้วมันจะได้แก้เป็นเรื่องๆไปอันนี้จับแพะชนแกะจับเรื่องนั้นมาถือได้สองสามทีก็ปล่อยไปเอาเรื่องนั้นขึ้นมาต่อมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรสักอย่างหนึ่ง คำถามข้อสองค่ะการมีนิมิตผุดขึ้นให้เห็นเป็นผมขนและผิวหนังเรียกว่าเป็นปัญญาใช่ไหมครับและปัญญาที่ว่านี้จำเป็นต้องแสดงให้เห็นเฉพาะตอนที่นั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือว่าสามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่ได้นั่งภาวนาอย่างเป็นทางการก็ตาม คือนิมิตต่างๆนี้มันเป็นเครื่องมือของกิเลสก็ได้เครื่องมือของปัญญาก็ได้ถ้าไปเห็นนิมิตสวยๆงามๆมันก็จะเป็นเครื่องมือของกิเลสทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาถ้าเป็นนิมิตทางอสุภะมันก็จะเป็นเครื่องมือของปัญญาจะทำให้มันดับกามอารมณ์ได้แต่ตอนที่มันเกิดตอนที่เราไม่มีกามอารมณ์มันเกิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเป็นเครื่องเตือนใจเราให้พยายามคิดอยู่เรื่อยๆแล้วเลิกถึงมันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนยานี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกินยาเข้าไปมันก็ไม่มีผลต่างกันอสุภะก็ดีอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็ดีมันเป็นยาที่จะมารักษาตัณหาความอยากของเราแต่ถ้ามันยังไม่เกิดเราเอามาใช้มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วเห็นกระดูกเห็นลำไส้ของคนที่เราไปหลงไหลคลั่งไคล้ด้วยแล้วมันก็หยุดการอารมณ์ได้มันก็ถึงจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาแต่การโผล่ขึ้นมาก็ดีแสดงว่าเราเคยได้สะสมมันไว้ในใจเราสิ่งต่างๆที่เราเคยพิจารณานี้เวลาจิตสงบมันก็มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ขอขึ้นมาในตอนที่นั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการให้เราลึกถึงมันแล้วเราเอามาเจริญต่อมาพิจารณาต่อเราต้องการให้ยานี้อยู่ใกล้มือเราเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ดับมันได้ทันทีไม่ใช่มันเกิดในขณะที่นั่งสมาธิพอออกมาจากสมาธิเห็นคนนั้นคนนี้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็หามันไม่เจอแล้วอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร คำถามจากคุณภาวนาอนัตตาการผิดศีล5กับบุคคลธรรมดาเทียบกับพระอรหันต์นั้นมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่เช่นขโมยของสงฆ์กับขโมยของชาวบ้านหรือโกหกพระสงฆ์กับโกหกคนธรรมดาหรือโกหกพระอรหันต์กับโกหกพระโสดาบันหรือปุถุชนมีโทษแตกต่างกันหรือไม่ตามหลักธรรมะอย่างไรคะ ถ้าเป็นเรื่องฆ่าคนนี้ก็มีแตกต่างกันแต่เรื่องอื่นนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีการแตกต่างกันหรือไม่ถ้ามีก็คงจะไม่มีความสำคัญเท่าไหร่แต่เรื่องที่สำคัญก็คือการฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบาปกรรมที่หนักกว่าฆ่าคนธรรมดาฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็หนักกว่าฆ่าคนอื่นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาเป็นบุคคลที่มีบุญมีคุณมีประโยชน์ต่อพวกเรามากการที่ไปฆ่าคนที่มีบุญมีคุณนี้มันก็ทำให้เกิดความเสียหายมากต่อผู้อื่นเช่นถ้าฆ่าพระอรหันต์องค์หนึ่งคนที่จะอาศัยพระอรหันต์เป็นครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอนก็จะเสียครูอาจารย์ไปคนหนึ่งทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีครูบาอาจารย์สอนให้เขาไปถึงพระนิพพานได้นะโทษมันหนักกว่ากันเท่าที่ได้ยินได้ฟังมานะคือได้ยินแต่เรื่องอนันตริยกรรมคือบาปกรรมที่หนักที่สุดก กิดมีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งฆ่าพ่อข้อที่สองฆ่าแม่ข้อที่สามฆ่าพระอรหันต์ข้อที่สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและข้อที่ห้าทำให้สงฆ์แตกแยกสองข้อหลังนี้เทวทัตเป็นผู้กระทำเทวทัตนี้พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าสามครั้งครั้งแรกส่งคนไปฆ่าก็ไม่สำเร็จครั้งที่สองปล่อยช้างมาให้เหยียบก็ไม่สำเร็จครั้งที่สามขึ้นไปบนเขารอให้พุทธเจ้าเดินผ่านมาแล้วก็กิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ก็มีแต่ตะเกียบหินที่ไปทำให้พระบาทของท่านห่อเลือดเท่านั้นเองแต่ไม่ถึงกับฆ่าเพียงแค่นี้ก็ถือว่าบาปหนักแล้วแล้วยังไปยุยงให้สงฆ์แตกแยกกันไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้มาเชื่อตนเองให้ว่าตนเองนี่แหละเข่งกว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าทำให้สงฆ์แตกแยกเป็นสองฝ่ายไปนี่ผลก็คือเนี่ยต้องไปตกนรกที่นรกขุมที่ลึกที่สุดและนานที่สุดท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมห้าประการด้วยกันอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการผิดศีลข้อปานาติบาตแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องขโมยของพระกับขโมยของโยมว่ามีความแตกต่างกันอาจจะมีบ้างไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดเพราะเห็นว่ามันไม่สำคัญมากก็สำคัญอย่าไปทำมันก็แล้วกันศีลทั้งห้าก็ไม่ว่าจะกับใครก็ตามแม้แต่มดกับยุงก็อย่าไปทำมันเราก็คิดอย่างเดียวว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ต้องกลับไปเกิดให้เขามาฆ่าเราฆ่ายุงก็ต้องไปเป็นยุงให้เขาฆ่าเราก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้ไปนะมันเราจะได้ไม่อยากจะทำบาปกัน คำถามจากผู้ฝากถามค่ะขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายกระบวนการข้ามอุปสรรคขวางความสงบค่ะอย่างความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้พอเข้าใจเพราะว่ามันเป็นความสุขเฉพาะหน้าใจถึงไปคว้ามันอารมณ์โกรธเกลียดโมโหนี่ล่ะคะมันเป็นทุกข์มันร้อนแต่ทำไมใจถึงไปคว้ามันไว้ในใจคะ นี่ก็ตอบแล้วเนี่ยวันนี้แสดงในธรรมที่โกรธเกลียดมันไม่รู้ว่ามันกำลังทุกข์ด้วยไฟที่เกิดจากความโกรธความเกลียดเพราะไม่มีสติถึงต้องใช้น้ำของเมตตามาดับมันต้องให้อภัยให้ได้ ข้อ2ถ้าปัญหาอารมณ์โกรธเกลียดโมโหยังไม่ถูกแก้ด้วยปัญญาแล้วเราจะใช้วิธีไหนบ้างที่จะฆ่ามันไปจนถึงความสงบเพื่อเอากำลังจากความสงบมาใช้ปัญญาฆ่ามันคะ ก็ต้องใช้สตินี่แหละเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่สามารถไปคิดในทางที่ทำให้โกรธเกลียดขึ้นมาได้ก็จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าพอเกิดความโกรธขึ้นมาปั๊บมีสติหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธถอยออกมาถ้าเราต้องอยู่ในเหตุการณ์แล้วทำให้เราหยุดความโกรธไม่ได้ก็หลบไปเข้าห้องน้ำเสียแล้วไปนั่งพุทโธในห้องน้ำจนกว่าความโกรธมันจะหายไปแล้วค่อยออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นเป็นชั้นปัญหาเป็นการแก้แบบชั่วคราวแต่ถ้าเรากลับไปเจอเหตุการณ์หรือคนที่ทำให้เราโกรธก็อาจจะโกรธขึ้นมาได้ถ้าเจอก็ต้องรีบพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาแล้วถ้าเรามีสติพอที่จะมาเจริญปัญญาได้ก็วิเคราะห์ความโกรธว่ามันเป็นเหมือนหอกทิ่มแทงหัวใจเราเหมือนไฟที่เผาเราไม่คนอื่นเขาทำให้เราทุกข์ใจไม่ได้เราต่างหากเป็นคนที่ทำให้เราทุกข์ใจเองด้วยความโกรธความเกลียดของเราเองถ้าเราอยากจะทำใจให้เราหายทุกข์หายแต่ว่าเราก็ต้องเลิกโกรธเลิกเกลียดเท่านั้นมันถึงจะหายเพราะความทุกข์ใจขณะนี้มันเกิดจากความโกรธความเกลียดของเราเองถ้ามองไม่เห็นตรงจุดนี้มันก็จะแก้ไม่ได้ถ้ายังมองไม่เห็นก็ต้องใช้ความเชื่อพระเจ้าบอกให้อภัยก็ให้อภัยกัดฟันให้อภัยถึงแม้จะไม่ยอมให้อภัยจริงๆก็อย่างน้อยก็เชื่อพระพุทธเจ้ามันก็ยังทำให้หนักเป็นเบาได้และในที่สุดพอมาเห็นประโยชน์ของการให้อภัยมันก็จะให้อภัยได้อย่างเต็มที่ต่อไป ข้อ3ค่ะบางคนที่เขาสามารถรับมือกับอารมณ์โกรธเกลียดโมโหได้ดีโดยไม่แสดงอาการของอารมณ์ไม่ดีนั้นออกมาทางกายได้นี้แสดงว่าเขามีกำลังสติมากพอถึงสามารถทำให้เขาเข้าไปหลบในที่เย็นคือสมาธิได้ใช่ไหมคะ คือในใจเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขามีระดับไหน อาจจะระดับสติก็ได้หรือจะระดับปัญญาก็ได้นะงั้นมันก็ถ้าเขาไม่แสดงออกมาก็แสดงว่าเขามีธรรมอยู่ในใจระดับหนึ่งที่สามารถที่จะระงับการแสดงความโกรธเกลียดต่างๆออกมาภายนอกได้แต่จะมีอยู่ภายในใจอยู่หรือไม่นี่ถ้าเราไม่มีญาณอย่างทราบเราจะไม่รู้ได ้คำถามจากคุณเมย์ค่ะถ้าชาติที่แล้วเราไม่เคยปฏิบัติธรรมให้ได้พระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีทุกๆอย่างเราจะเริ่มสร้างบารมีเจริญศีลสมาธิปัญญาในชาตินี้จนได้นิพพานจะเป็นไปได้ไหมคะ ได้ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เก่งเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ทรงแสดงสติปัฏฐานสูตรต่อพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนได้ก็สามารถบรรลุได้ภายใน7 วันถ้าไม่7 วันก็7 เดือนไม่7 เดือนก็7 ปีอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองแล้วเพียงแต่ว่าเราจะมีครูบาอาจารย์ที่จะสอนแบบพระพุทธเจ้าได้หรือไม่เท่านั้นเอง คำถามจากผู้ฝากถามค่ะเราจะมีวิธีตรวจสอบความเข้าใจความรู้หรือสันทิติโกของเราได้อย่างไรว่าเรากำลังได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ในกรณีที่ท่านใช้อวัจนภาษาไม่ได้พูดหรือบอกโดยตรงแล้วจะใช้อะไรเป็นตัววัดคะว่าเราเข้าใจถูกเพื่อนำไปแก้ไขกิเลสในใจเรา ถ้าใจเราสงบก็เป็นการแก้ไขที่ถูกถ้าใจเรายังไม่สงบยังวุ่นอยู่ก็ยังแก้ไขไม่ถูกหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมมาเชิญ กับเรียนพระอาจารย์นะครับผมอยากถามเรื่องของโลกียะกับโลกุตระครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวะธรรมแล้วตรงมันจะไปรีเลทกับตัวศีลทานศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าครับหรือมันจะไปอยู่ขึ้นอยู่กับปัญญาอย่างเดียวเลย คือคำว่าโลกียะกับโลกุตระนี้ความหมายก็คือโลกียะก็ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกุตระก็คือการได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดงั้นทำที่จะทำให้จิตเราหยุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นระดับปัญญาถ้าระดับต่ำกว่านั้นนี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นทานศีลสมาธินี้ยังเป็นโลกียะอยู่ต้องเข้าสู่ขั้นปัญญาเข้าสู่ขั้นอริยสัจ4อันนี้จังทุกขังอนัตตาน ั่นคือขั้นโสดาบันขึ้นไปถูกไหมครับแล้วทีนี้ในส่วนของปัญญาที่พระอาจารย์พูดถึงครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดจากการที่เราต้องมีสติก็คือเจริญสมาธิจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็อยู่ในขั้นอุเบกขาได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ถูกไหมครับ ถูก ครับ แต่ต้องออกมาจากสมาธินะไม่ใช่อยู่ในขณะอยู่ในอัปปนาสมาธิขณะอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาปัญญาเป็นเวลาชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จอุเบกขา ครับงั้นเดี๋ยวผมถามที่อาจารย์ตอบไปเมื่อกี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่พระอาจารย์บอกว่าอัปปนาสมาธิครับแล้วก็ออกมาพิจารณาเป็นเรื่องๆไปคำว่าอัปปนาสมาธิตรงนี้เนี่ยมันจะใช้อะไรเป็นตัววัดนะครับว่าเราต้องว่างแล้วก็สงบจนถึงขนาดไหนแล้ว ออกมาครับ สันทิฏฐิโกปฏิบัติไปแล้วก็จะรู้เองเหมือนกินข้าวกินอิ่มแล้วก็จะรู้ว่าอิ่มเองถ้ายังไม่กินไปถามใครว่าอิ่มไม่อิ่มเป็นยังไงก็ไม่มีวันรู้ได ้ขอบคุณครับ ครับผมขอกราบขอขมาพระอาจารย์ก่อนนะครับผม จะด่าเราเลยขอขมาก่อน ถ้าด่าแล้วเราไม่รับนะ คือกับผมก็ฟังเทศของพระอาจารย์ทาง MP3 ทาง Facebook แล้วก็ในเว็บเพจนะครับแต่ทีนี้ครับพอผมก็ตั้งสมาธิไปเรื่อยๆพอจุดหนึ่งครับมันหลุดออกจากสมาธิครับผมมันก็ปรากฏว่ามีตัวกูของกูครับตัวอัตตาครับมาบอกว่าเอ๊ะอาจารย์พูดไม่ถูกนะไม่ใช่ใช่อย่างนี้นะคือผมรู้สึกผิดครับที่ผมเคยปรามาสทางใจไว้ครับผมก็กลัวเป็นบาปอะครับเลยมาขอเข้ามาพระอาจารย์และทีนี้ก็ผมต้องเจริญสติให้ถี่ขึ้นแล้วก็จะยับยั้งอารมณ์ตรงนี้ครับผมก็ไม่มีคำถามครับ อยากจะมาขอเข้ามาพระอาจารย์เงี้ยครับ พระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเราฟังใครพูดอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเชื่อแต่เราอย่าไปปฏิเสธเข้าใจไหมอย่าไปต่อต้านถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปต่อต้านอย่าไปปรามาสคนที่เขาพูดเราไม่ต้องเชื่อไม่เสียหายอะไรการฟังนี้ฟังได้ฟังแบบใจที่เป็นกลางเราจะเชื่อไม่เชื่อนี่เราอาจจะต้องใช้เวลาไปพิจารณาดูก่อนหรือไปปฏิบัติก่อนจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกหรือผิดอย่างไรอย่างนั้นการไม่เชื่อนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ไม่ควรไปปรามาสไปด่าคนที่เขาพูดว่าไร้สาระหรือพูดไม่รู้เรื่องเราอาจจะเป็นคนโง่ฟังไม่รู้เรื่องเองก็ได้แล้วก็ไปโทษคนพูดว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องมาขอขมากันในภายหลังเวลาฟังขอให้เราฟังแบบใจเป็นกลางไม่ต้องเชื่อแต่ไม่ต้องปฏิเสธแล้วเอาไปพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกหรือผิดอย่างไร ครับพระอาจารย์อโหสิกรรมให้ผมนะครับ เราไม่รู้เรื่องกับกรรมของคุณหรอก คุณทำคุณก็ต้องอโหสิกรรมในตัวของคุณเองนะหยุดทำมันก็จบดีเหมือนกันวันนี้มีคำถามแปลกมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ